Падышоў казёл пад ваконца, ці прадуць, ці цягнуць дзеўкі валаконца. А каторыя прадзець, казёл танец павядзець, каторыя не прадзець, казёл рогам забадзець.